sam bio, zašto da se krije, kad do svate dugo, ostalo još nije. Od zlata ravec sam bio, dva prstena naručio, da ćeš mi okrenut leđa, nisam tada ni slutio. Ej, zlataru, drug mi buk ti, imaj strpljenja, čuvaj ih za slučaj.